öyle güzelsin ki tarif edemem. Her şeyi unuttum seni sevince. Öyle güzelsin ki tarif edemem. Her şeyi unuttum seni sevince. Ben böyle değildim, ne oldu bana? Ben böyle değildim, ne oldu bana? Sanki yeni doğdum seni sevince. Sanki yeni doğdum seni sevince. Ne dertlerim kaldı ne de çileler. Hepsinden kurtuldum bak birer birer. Ne dertlerim kaldı ne de çileler. Hepsinden kurtuldum bak birer birer. İnsan Allah'ından başka ne diler. İnsan Allah'ından başka ne diler? Şimdi çok mutluyum seni sevince. Şimdi çok mutluyum seni sevince. Öyle bir duygu ki sözlerim yetmez. Neşe huzur buldum seni sevince. Öyle bir duygu ki sözlerim yetmez. Neşe huzur buldum seni sevince. Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel. Yaşamak ne güzel, sevmek ne güzel. Aşkınla var oldum seni sevince. Aşkınla var oldum seni sevince. Ne dertlerim kaldı ne de çileler. Hepsinden kurtuldum bak birer birer. Ne dertlerim kaldı ne de çileler. Hepsinden kurtuldum bak birer birer. İnsan Allah'ından başka ne diler. İnsan Allah'ından başka ne diler. Şimdi çok mutluyum seni sevince. Şimdi çok mutluyum seni sevince.